tutto. Sembra il marietto più letale. A qui, parla l'am, l'italiana, l'eleca, io sei il mani. A qui, e peccare. La festa le fan. Si tu vas al cel, si tu vas al cel, amb patinet, amb patinet, fes-mi un bon lloc, fes-mi un bon lloc, que hi pujo jo, que hi pujo jo. Si tu vas al cel amb patinet, fes-mi un bon lloc, que hi pujo jo. Ai, ai, no, ai, ai, no. La setmana vine farem la festa del fan, el pati peti. Primer amb l'estat. Aulam, la feva. Any, la parella, afany, a l'aula. Un got barallat, hem preparat un pot petit amb papers al terra. Quan tu està de papalà, la nena, nena, ser menjador. Tot just a pati petit. He posat fan per tot el cos. Estirem el fan els uns als altres. Com que la passem molt bé. Si tu vas al cel, si tu vas al cel, amb patinet, amb patinet, fes-mi un bon lloc, fes-mi un bon lloc, que hi pujo jo. Lutxes. Perquè estem plens de fam. L'ajuda de la Lila i la Lolena. Estem bé. Es posaré al sol perquè els canyos un cop se tornem a la classe. La vestim per menjar a casa. I aquesta és la festa. La fam que volem jo a casa us hi explicarem. En fi, aquí, el programa d'avui. Ho té tenir per tothom. Mua. Adeu. Adeu, adeu. Adeu, adeu.